प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। स्कूल समुदाय और समाज। प्रिय प्रिंसिपल, सामान्यतः स्कूल समुदाय में स्कूल के बच्चे और शिक्षकों को शामिल किया जाता है। इस समुदाय में बच्चों और टीचर्स पर ही ज़्यादा जोर होता है। बच्चों के माता पिता और स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों को स्कूली समुदाय का हिस्सा नहीं माना जाता है। सुरक्षा और अन्य कारणों से स्कूल को जानबूझकर समुदाय से अलग रखा जाता है। माता पिता की किसी भी पहल को स्कूल दखल अंदाजी मानता है। पालक टीचर्स मीटिंग के समय ही स्कूल में माता पिता का स्वागत होता है। इस मीटिंग में माता पिता को उनके बच्चों के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, जो अक्सर माता पिता ने पहले ही देखे होते हैं। मीटिंग में टीचर्स माता पिता को बच्चे की प्रगति और विकास के बारे में कुछ फीडबैक भी देते हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स पालकों को स्कूल के लिए एक खतरा मानते हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है। कुछ पालक ऐसे होते भी हैं, पर इस वजह से आप सभी पालकों को स्कूल से बाहर नहीं रख सकते हैं। दरअसल माता पिता एक बहुत बड़ा साधन स्रोत हैं, जिनकी क्षमताओं का स्कूल उपयोग नहीं कर पाया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चा या तो स्कूल में होता है या फिर वो होम स्कूल यानी अपने माता पिता के साथ होता है। माता पिता का बच्चे पर उतना ही प्रभाव होता है जितना स्कूल में टीचर का होता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि दोनों की समझ में एकात्म और सामंजस्य हो। पालक स्कूल में जाने को बहुत इच्छुक होते हैं, पर अक्सर उन्हें स्कूल के बाहर रखा जाता है। कितना अच्छा हो अगर स्कूल में टीचर्स डे जैसे ही पालक दिवस मनाया जाए। पालक दिवस पर स्कूल में पालकों की दौड़ आयोजित की जा सकती है। उस दिन स्कूल के संचालन का जिम्मा 100 पालकों को सौंपा जा सकता है। इससे कक्षाओं में नई विविधता आएगी। ऐसे नवाचार देखने को मिलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। माता पिता के पास स्कूल को देने को बहुत कुछ है। कुछ लोगों के अनुसार माता पिता गलत या विरोधी जानकारी दे सकते हैं, पर यह तर्क तो स्कूल के टीचर्स पर भी लागू होता है। कितनी ही बार स्कूल टीचर्स ने बच्चों को गलत जानकारी दी है। मेरे एक मित्र स्कूल में दादा दादियों नाना नानियों को एक स्रोत साधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। वो उन्हें शिक्षकों या किसी अन्य रोल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाविद सर केन रॉबिन्सन ने अपने भाषण टेड टॉक में अपने इस प्रयोग का जिक्र भी किया है। कई स्कूल नाना नानी दिवस मनाते भी हैं, पर मेरा सुझाव है कि स्कूलों को अपने समुदाय के संसाधनों को कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और साल में एक बार आयोजित करने की बजाय उन्हें बार बार और लगातार करना चाहिए। आजकल बहुत से स्कूल करियर मेले आयोजित करते हैं। कौन सा पेशा चुने उसके लिए बच्चों को तमाम टेस्ट लेने पड़ते हैं, पर अभी भी स्कूल इस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाए हैं। अगर आप इसे सामुदायिक नज़रिए से देखें तो स्कूल में सभी माता पिताओं की लंबी सूची होगी। स्कूल को यह भी पता होगा कि कौन पालक किस पेशे में है, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, उद्योगपति या फौज में है। पालकों की इस लंबी सूची में से स्कूल चुनकर पेशों के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित कर सकता है। एक डॉक्टर पालक क्लास में जाकर बच्चों को डॉक्टरी पेशे के बारे में बता सकता है। जो माता पिता आर्किटेक्ट, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पेशों में हैं, वे भी इन पेशों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। पेशेवर लोगों से बच्चों को जो ठोस जानकारी हासिल होगी वो कोई करियर गाइड बच्चों को नहीं दे पाएगा। करियर काउंसलर वो पेशा खुद नहीं जिया होता है, उसकी जानकारी बासी होती है। स्कूल अलग अलग पेशों के 50 माता पिता के दल को चुन सकता है और एक एक करके यह माँ बाप हर हफ्ते बच्चों को विभिन्न पेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। इससे एक ओर पालकों की भागीदारी बढ़ेगी, माँ बाप संतुष्ट होंगे और बच्चों का स्वाभिमान बढ़ेगा और इस सब में स्कूल को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। माता पिता के साथ साथ स्कूल अपने समाज के साथ भी एक सार्थक रिश्ता जोड़ सकता है। कई स्कूल अपने स्थानीय सांसद या डिप्टी कमिश्नर को वार्षिकोत्सव वाले दिन स्कूल में पुरस्कार वितरण के लिए बुलाते हैं, पर क्या एक भी स्कूल ने कभी सांसदों को स्कूल में बच्चों को प्रजातंत्र, चुनाव प्रक्रिया या विधायक मंडल, संविधान के इन स्तंभों के बारे में बताने के लिए बुलाया है? अच्छा हो अगर स्कूल डिप्टी कमिश्नर को स्कूल में बुलाए बच्चों को यह बताने के लिए कि हमारे देश का शासन प्रबंध कैसे चलता है। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि समाज का हरेक व्यक्ति स्कूल की शिक्षा में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता है और इस प्रक्रिया में स्कूली समुदाय का हिस्सा बन सकता है। कबाड़ी वाले से लेकर म्यूनिसिपल सभासद तक यह सभी लोग स्कूल के लिए अच्छा स्रोत साधन बन सकते हैं। यह लोग भाषण और पुरस्कार वितरित नहीं करेंगे, पर फिर भी स्कूल को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। एक स्कूल ने गणतंत्र दिवस को नए तरीके से मनाने की पहल की जिसमें समाज की काफ़ी भागीदारी थी। मैंने भी उस प्रयोग में हिस्सा लिया। 26 जनवरी को भारत का संविधान पारित हुआ। उस दिन हमने संविधान के 3 स्तंभों, कार्यकारी, विधायक और न्यायतंत्र के एक एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया, एक स्थानीय जज, सांसद और कमिश्नर को बुलाया। तीनों ने विस्तार से बच्चों से बातचीत की और उन्हें इन 3 स्तंभों के बारे में और उनके बीच के रिश्तों के बारे में समझाया। इस तरीके द्वारा स्कूल समाज के अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सका और साथ में गणतंत्र दिवस के दिन को एक नया अर्थ मिला। इस आयोजन में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और इसे सफलता के साथ देश के सभी हिस्सों में लागू किया जा सकता है। हम स्कूल में राजनैतिक पार्टियों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये लोग स्कूल में पार्टी का प्रचार न करें बल्कि बच्चों को इलेक्शन, चुनाव प्रचार, नामांकन पत्र आदि के बारे में बताएं। स्कूल के कई शिक्षकों ने इलेक्शन ड्यूटी में भाग लिया होता है, वे भी अपने अनुभवों को बांट सकते हैं। मैं सोचता हूं कि समाज के लोगों, खासकर कॉलेज के पढ़े लिखे युवा लोगों का स्कूल के साथ रिश्ता जुड़े और उससे स्कूली शिक्षा बेहतर बने। एक प्रोजेक्ट में बच्चों को उद्योग लगाने के लिए बिजनेस प्लान बनाने थे और उन्हें अमल में लाने के लिए उन्हें बाज़ार में अपने स्टॉल्स लगाने थे। इसके लिए हमने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM लखनऊ के छात्रों को भी शामिल किया। IIM के छात्रों ने बच्चों के बिजनेस प्लान्स का विश्लेषण किया। इस पूरे अभ्यास में सबको बहुत मज़ा आया। स्कूल के युवा बच्चे कॉलेज के छात्रों को एक खास रूप में देखते हैं। वो उन्हें श्रद्धा और भय से देखते हैं। प्रोजेक्ट के दौरान हमें यह साफ दिख रहा था। ज़रा कल्पना करें, फाइन आर्ट्स कॉलेज के छात्र कुछ समय स्कूली बच्चों के साथ आकर बिताएं, या फिर स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र स्कूल के बच्चों के साथ अपने अनुभव बांटें। इसी प्रकार मेडिकल, फैशन डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट के छात्रों की मुलाकात स्कूली बच्चों से कराई जा सकती है। इससे स्कूल में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्कूलों को समाज की सहायता की बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर कृष्णा कुमार ने प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन दुई की कल्पना की चर्चा की थी। जॉन दुई के अनुसार सार्थक शिक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि समाज का प्रत्येक सदस्य स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ घंटे अवश्य बिताए। जॉन दुई के बरसों पुराने इस सपने को अब साकार करने का समय आ गया है। स्कूल के बच्चे बाहर के लोगों से मिलें, इसका तो स्वागत है। साथ साथ स्कूल भी समाज के सदस्यों के लिए अपने दरवाज़े खोलें और हमारे बच्चों की शिक्षा में अपना योगदान दें।